طيل بجد امه القران ان تقومي من جديد ان تعيد الخير للارض تعطينا بجد Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabba ve bil İslami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasula ve nebiyya. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden kardeşlerimiz. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öncelikle sözlerime başlamadan evvel Adana'da elim bir yangın faciası neticesinde hayatını kaybeden genç kardeşlere Allahu Azze ve Celle'den rahmet diliyor. Yaralılara acil şifalar ve ailelerine de sabrı cemil niyaz ediyorum. Bu hayır duanın hemen ardından malum olduğu üzere kıymetli dostlar ve ekranları başındaki kardeşler Âl-i İmrân suresinin 112. ayeti celile-i tayyibesinde kaldık. Hayırlı ümmetin vasıflarıyla alakalı geçtiğimiz ders konuşmuştuk. Bugün ise inşallah kaldığımız yerden ki o ayet Âl-i İmrân 112'dir ve sonrasında gelen ayetleri de inşallah konuşmaya gayret edeceğiz bugün. Ben hiç vakit kaybetmeden müsaadelerinizle Âl-i İmrân 112 ve sonrasında gelen ayet-i kerimeleri 115'e kadar ve dahil olmak üzere tilavet edeceğim. Sonra da inşallah üzerinde durulması icap eden hususların üzerinde ayrı ayrı durmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Allahu Azza ve Celle Âl-i İmrân suresi 112 ve sonrasında gelen ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor dostlar. Ba'de a'udhu billah. Onlar yani Yahudiler nerede bulunurlarsa bulunsunlar Allah'ın ahdine ve müminlerin himayesine sığınmadıkça kendilerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız yere peygamberi öldürüyorlardı. Bu da onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir. Ehli kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten men ederler, hayırlı işlere koşuşurlar, işte bunlar iyi insanlardır. Onların yaptıkları hiçbir hayır karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah takva sahiplerini çok iyi bilir. Şimdi kıymetli dostlar 112. ayeti kerimede hususiyetle duracağız, biraz vakit ayıracağız bu ayeti kerimeye. Mealen zaten şahit oldunuz, işittiniz ama mefhum bağlamında ben de bir şeyler söyleyecek olursam Allahu Azza ve Celle Âl-i İmrân 112'de Yahudilerin aslında karakteristik özelliklerini vasfediyor. Yahudileri betimliyor, onları tasvir ediyor ve üç tane özelliklerine hususiyetle vurgu yapıyor alemlerin Rabbi olan Allah. buyuruyor ki, beyan ediyor Allahu Azza ve Celle, onlara zillet damgası vurulmuştur diyor. Subhanallah. Bir kavimden için, Yahudilerden için Allahu Azza ve Celle onlara zillet damgası vurulmuştur. İkincisi diyor ki, onlar Allahu Azza ve Celle'nin gadabına müstahak olmuşlardır. Üçüncüsü, miskinliğe, yani aşağılık bir yaşama mahkum edilmişlerdir. Yahudilerden için diyor ki Allahu Azza ve Celle, Yahudilerde bu üç haslet vardır. Onları biz bu üç şeyle ne yaptık? Mahkum ettik. Zillet damgasını vurduk onlara. Bizim gadabımıza müstahak oldular. Ve de onları aşağılık bir yaşama mahkum ettik. Bu, inanır mısınız dostlar? Kardeşiniz eğer ki şimdi elini yüzüne çalsa ve kürsüden inse, bu gecenin azı olarak Tefsirul Furkan'ın öğretisi olarak yeter. Yahudilerin nasıl bir ileri olduğunu, bu kavmin Allah indinde ve nazarında ne denli ve nasıl bir dereceye sahip olduklarını anlatan bir ayettir. Onlara biz zillet damgası vurduk diyor Allah. Onlar aşağılıktır. Onlar bizim nazarımızda gadabımıza müstahak olmuşlardır. Ve onlar aşağılık bir yaşama mahkumdurlar. Halas. Vallahi yeter de artar bile öğüt olarak. Ama aynı ayeti kerimenin içerisinde bize lazım olacağından ötürü söylüyorum. Diyor ki onları, evet, biz onlara zillet damgası vurduk. Gadabımıza müstahak oldular. Aşağılık bir yaşama mahkum ettik ama şu nedenden ötürü diyor Allah. Ayeti kerimede çünkü diyor ve devam ediyor. Bir, Allahu Azza ve Celle'nin emir ve yasaklarını hiçe saydılar. Allahu Azza ve Celle'nin ayetlerini inkar ettiler. Haksız yere peygamber katlettiler. Allahu Teala'nın şeriatına hayatlarında yer vermediler, kovdular. Dolayısıyla evet, Yahudilerin aşağılık olduğunu, aşağılık yaratıklar olduğunu bilmeyen yoktur. Şurada çıksak Kızılay Meydanı'na sorsak, her önümüze gelene desek ki Yahudileri resmeder misin? Üç aşağı beş yukarı buna yakın ifadeler söyleyeceklerdir. Ama bize lazım olan, bizim bugün bilmemiz icap eden husus, Allahu Teala'nın nazarında zillet damgası yemiş bu kavim, Allahu Teala'nın nazarında Allah'ın gazabına müstahak olmuş bu kavim niçin bu hale geldi? Bir, Allahu Azza ve Celle'nin emir ve yasaklarını hiçe saydılar. Allahu Teala'nın şeriatına hayatlarında yer vermediler. Haksız yere peygamber katlettiler. Hemen aynı ayeti kerimenin içerisinde Allahu Azza ve Celle beyan buyuruyor. Bu sözler kardeşiniz Abdullah'a ait sözler değildir. Ali İmran 112. Allahu Azza ve Celle ayeti kerimenin devamında Yahudilerin bu özelliklere müstahak olmalarının nedenini sıralamış. Bu bir. Yani Allahu Teala'ya isyan etmeyeceğiz. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını hayatımızda hiçe saymayacağız. Allahu Teala'nın şeriatını hayatımızdan kovmayacağız. Haksız yere peygamberi yahut da insanları öldürmeyeceğiz. Şimdi ben bu derse hazırlanırken dostlar, hani dedik ya, zillet damgası vurulmuştur. Allahu Teala'nın gadabına müstahak olmuşlardır. Ben hemen dedim ki, bugün öyleyse demokrasi de Allah'ın gadabına müstahaktır. Doğru demiş miyim? Eyvallah, Allah size cennet versin. Aynen öyledir. Demek ki muttefikiz bu konuda. Öyleyse demokrasi de Allah'ın gadabına müstahaktır. Demokrasi de bugün nedir? Aşağılık bir yaşama mahkumdur. Öyleyse bugün yine aynı şekilde nasıl Allahu Teala Yahudi kavmine zillet damgası vurduysa, demokrasi de zillet damgası yemeye mahkumdur. Niye? Çünkü ortak nedende birleşiyorlar da ondan. Yahudiler, bu kavim, Allah düşmanları, Allahu Azza ve Celle'nin emir ve yasaklarına asla icabet etmediler. Allahu Azza ve Celle'nin emir ve yasaklarını hayatlarından kovdular. Bugün demokrasi de aynısını yapmıyor mu? Yapıyor mu? Vallahi yapıyor. Bugün nasıl ki Yahudi, Allahu Teala'nın gadabına müstahak olmuş Yahudiler, Allah'ın emir ve yasaklarına hayatlarında hiç yer vermedilerse, bugün İslam nizamının dışındaki bütün beşeri nizamlarda Allahu Azza ve Celle'nin emirlerini hayatımızdan kovmuyor mu? Öyleyse bugün cesaretle, gönül rahatlığıyla demokrasi de Allah'ın gadabına müstahaktır diyebilir miyiz? Deriz. Kimse de bize bir şey söyleyemez. Rahat olun. Çünkü Allah'ın emirlerini kovdular. Allah'ın yasaklarını hiçe saydılar. Bugün Allah'ın şeriatına dair hiçbir şey hayatımızda görebiliyor musunuz? Vallahi yoktur. Öyleyse nasıl ki Yahudiler Allah'ın emir ve yasaklarını hayatlarında hiçe saymalarından ötürü Allah'ın gadabına müstahak oldular ise, bugün demokrasi de Allah'ın gadabına müstahaktır. Onun için ben diyorum ki, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını hayatımızda hiçe sayarak, Allah'ın şeriatını hayatımızdan kovarak, demokrasi eşittir münker fabrikası. Doğru mu? Abes değil mi? Allahu Teala'nın emir ve yasakları hayatımızda hakim değilse, fıtratımıza muvafakat sağlayan bir nizam hayatımızı yönetmiyor ve donatmıyorsa, hayatımıza İslam, hani ne dedik, insanın fıtratına muvafakat sağlayan dindir dedik ya, eğer ki İslam dini bugün hayatımızda yoksa fesat vardır, ifsat vardır. Dolayısıyla demokrasi eşittir münker fabrikası. Habire münker pompalıyor. Habire münker icat ediyor. Ben söyleyeyim, siz de benimle beraber söylediklerime eyvallah diyesiniz. Bugün demokrasi dediğimiz bu nizam, cumhuriyet dediğimiz bu yönetim şekli, laiklik dediğimiz bu sistem habire hırsız üretmiyor mu? Bugün ekranları başında bizi seyreden bacılarımızın da affına sığınarak söylüyorum. Bugün fahişe üretmiyor mu? Bugün alkolist gençler üretmiyor mu? Bugün uyuşturucu bağımlısı gençleri üretmiyor mu? Bugün alkol ve uyuşturucu kullanma yaşı 10 yaşın altına düşmüş dostlar. Vallahi bunun yegane müsebbibi vardır. O da münker üreten fabrika, yani demokrasinin ta kendisi. Öyleyse gönül rahatlığıyla söylüyorum yeniden. Diyorum ki demokrasi dün olduğu gibi Yahudiler nasıl Allah'ın gadabına müstahak idiyseler, bugün de demokrasi Allah'ın gadabına müstahaktır. Aşağılanmıştır Allah'ın dinde. Çünkü Allahu Azza ve Celle'nin ne kadar razı ve memnun olduğu hüküm varsa, demokrasi onların hepsini hayatımızdan kovmuştur. Öyleyse müsaade edin de ben demokrasi denen bu illete gadaplanabileyim. Müsaade edin de ben bu illete kızabileyim. Çünkü Allah gadaplandıysa, hiç kimse benim karşımda arzı endam edip de demokrasi sevmemi beklemesin. Çünkü Allah gadaplanmıştır. Çünkü Allah sevmemiştir. Allahu Azza ve Celle aşağılamıştır. Öyleyse bugün kimse benden demokrasiyi desteklememi, demokrasiyi sevmemi, demokrasinin havariliğini yapmamı beklemesin. Allah kime gadaplandıysa, bize düşen ve yakışan da ona gadaplanmaktır. Onu hayatımızdan kovmaktır. Bugün sorsan, çıkalım meydanlara. Alınız elinize kağıdı kalemi. Siz de kardeşler ekranları başında. Alın, çıkın meydanlara. Sorun. Önünüze gelen Müslümana sual edin. Yahudi'yi sever misin? Cevap: hayır. Öyleyse demokrasiyi de sevmeyeceğiz. Çünkü o Yahudileri Allahu Azza ve Celle'nin emrine isyan ettiklerinden ötürü, Allahu Teala'nın şeriatına hayatlarında yer vermediklerinden ötürü gadaplanmıştır. Aşağılık bir hayata mahkum etmiştir. Zillet damgası vurmuştur Allah. Öyleyse aynı şeyleri de demokrasi yapıyorsa, benden kimse bugün demokrasiyi sevmemi beklemesin. Desteklememi hiç beklemesin. Doğru mu? Müttefik miyiz bu konuda? Allah-u Teala sizden razı olsun. Birkaç tane demokrasiyi hani sevmek dedim, daha da başka bir ifadeyle demokrasi münker fabrikası dedim ya, yani Yahudiler ifsad ettiler, Allah gadaplandı. Yahudiler Allahu Teala'nın fıtrata uygun hükümlerini lağvettiler, hayatımızdan kovdular, hiçe saydılar, Allah-u Teala gadaplandı. Bugün demokrasi de aynısını yapıyor. Dedim ya münker üretiyor diye. Sadece cinayetlerle ilgili haber portallarına baktım. Bakınız, fıtrata uygun bir nizam hayatımızı yönetmezse olacağı bu. Dedim ya münker üretiyor, münker pompalıyor diye. Habire münker çıkıyor ev fabrikasından. Sadece meselenin ehemmiyetini insanın fıtratına muvafakat sağlamayan nizamın ancak ve ancak ifsat edeceğini idrak edebilelim diye birkaç örneği sizlerle paylaşacağım. Dedim ya cinayetlerden birkaç tane haber portallarından sizlerle inşallah haber paylaşacağım. Niye paylaşıyorum? Meselenin ciddiyetini idrak edelim diye. Kimse bizden bu sistemi sevmemizi beklemesin diye. 2015 yılına ait rakamları söylüyorum ha. 2016 daha yok. 2015 yılında işlenen cinayet sayısı günde ortalama 4. Çok ciddi bir rakam ha. Günde Türkiye topraklarında 4 tane cinayet işleniyor. Yani birileri bir insanın hayatına kasten son veriyor. Allahu Akbar. Çok ciddi bir rakam ya. Toplayın 365 çarpı 4. Sayısalcı olan kardeşler ortalama 1500 küsur yapar. Çok ciddi bir rakam. Ve bu bizim yaşadığımız topraklarda %99'u Müslüman olduğu iddia edilen bir ülkede yaşanıyor. Canı sıkılıyor, adam öldürüyor. Paylaşmaya devam ediyorum. Subhanallah. Kan dondurucu örnekler bunlar. 3 günlük bebeği annesi çamaşır ipiyle boğazını keserek öldürmüş ya. Üstadım bıçak desem amenna. Yani bir kere bir çocuğu öldüremezsin, bir insanı öldüremezsin, çocuğu öldüremezsin, bebeği hiç öldüremezsin. Hadi de Müslüman, öyle diyorum artık, ne diyeyim yani. Ya bir çocuğun boğazı çamaşır ipiyle nasıl kesilebilir ya? Yani gayret etsen kaç saatte kesersin ya? Bıçak değil ki bu. Çamaşır ipiyle çocuğun, 3 günlük bebeğin boğazını kesmiş. Bu nasıl bir vahşettir ya? Bu nasıl bir izandır, bir nasıl anlayıştır ya? Sen nasıl birisin ya? Bu nasıl bir vahşettir ya? Allah'tan hiç mi korkmadın? Peki böyle katilleri, böyle canileri ve vahşileri kim üretiyor? Bu sistem üretiyor, ben mi üretiyorum? Ya 3 günlük bebeğin boğazı çamaşır ipiyle kesilir mi ya? Başkası, bunların tarihleri var, günleri var, mekanları var, yerleri, illeri falan var ama ben detaylara girmiyorum. Mesele sadece anlaşılsın istiyorum. İlk öğretimde ortaokul çocuğu ya, yaşını başına almış delikanlı, genç, ne bileyim böyle kanı delice akan birisinden bahsetmiyorum. Daha ortaokul bebesi ya. Ha? Mazur görsün genç kardeşler bizi. Ortaokul yaşında. Giriyor pompalıyla ilkokula. Türkiye'de oluyor bu olay ya. Pompalıyla dehşet saçıyor. Hızını alamıyor. İnşallah gülmeden anlatabilirim. O yangın köşeleri vardır ya okullarda. Baltadır, kazmadır, kürektir. Hani olur ya okulların köşesinde. Orada eline geçirdiği baltayla okulun müdürünü kovalamış ya. Okulun içerisinde. Ya ortaokul daha ya. Yaşın kaç? Başın kaç ya? Bu vahşetin, bu dimağın, bu genç dimağın vahşice düşünebiliyor olmasının müsebbibi kim ya? Vallahi bu sistemin ta kendisi. Önceden sokaklarda İmam Şafiler, İmam Ebu Hanifeler çelik çomak oynarken alim oluyordu. Bugün çocuklarımızı gönül huzurunda sokağa oynamaya salamıyoruz. Var mı salanınız? Yine bir tane daha misal paylaşayım. Hep cinayetten örnek veriyorum. Hırsızlığı vesairesi hiç daha söz konusu bile değil. Subhanallah. İki tane kadim dost. Bir mesele, bir husumet yaşanıyor. Kavga ediyorlar. Sen miydin, ben miydim? Birisi diğerini öldürüyor. Can, ciğer dedi o arkadaşını öldürdükten sonra bütün azalarını küçük parçalara ayırıyor. Ve bir çantanın içerisinde 2 gün dolaşıyor ya. 2 gün can ciğer dediği arkadaşının kesilmiş uzuvlarıyla valizle 2 gün dolaşıyor meydanlarda. Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir vahşet ya? Vallahi böylelerini biz üretmiyoruz. Öyle insanların varlığının, hırsızların, tefecilerin, gayrimeşru hayat idame edenlerin ve varlığının yegane musebbibi demokrasinin ta kendisidir. Bu nizamın ta kendisidir. Başka bir ifadeyle Allahu Azza ve Celle'nin nizamının dışındaki beşeri nizamların kendileridir. Öyle ya. Irak'ta 2 milyon insanı demokrasi namına ve demokrasi adına katletmeye giden biz miyiz? Sömürgeci kafirlerin ta kendileridir. Niye? Özgürlük götürmek adına. Söyler misiniz bana? Haksız yere peygamber katleden Yahudilerden ne farkı vardır? Bu demokrasi nizamının ve beşeri nizamların bu manada onlardan ne farkı vardır? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Afganistan'da milyonlarca insanı ve Müslümanı katleden demokrasi namına sömürgeci kafirler değil midir? Cezayir'de milyonlarca Müslümanı katleden yine bu sistem değil midir? Bugün Suriye'de, Halep'te betonların altından çıkan, yükselen feryatların haddi hesabı yok. Bugün Arankan'da Müslümanlar cayır cayır yakılıyor. Kolayca ölmek ve yanmamak için dua ediyor Arakanlı Müslümanlar. Ölüyüm de yanmadan öleyim diye. Bu yaşanan vahşetin, katliamın, elemin, acının yegane müsebbibi, insanlığa ihsat yayan bu sistemin demokrasinin ta kendisidir. Öyleyse ben de diyorum ki, sesimin, avazımın yettiğince, öyleyse madem ki Allahu Teala ifsat ettiklerinden ötürü, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını hiçe saydıklarından ötürü Yahudilere gadaplandı. Bugün Allah-u Teala'nın emirlerini hiçe sayan, ifsat saçan demokrasiyi sevmemi kimse benden beklemesin. Demokrasiyi desteklememi kimse beklemesin. Ve bunu bana söylerken, dile getirirken Allah'tan korksun. Onun için demokrasi nasıl ki dün Allah'ın gadabına müstahak olduysa Yahudiler aynısıdır. Bu kıymetli dostlar bir açıdan böyle. Diğer bir açıdan, yani işin özü şu. Biz Allah'ın gadaplandığına gadaplanacağız. Allahu Teala'nın muhabbet beslediğine muhabbet besleyeceğiz. Kimse cüretkar davranmasın. Vallahi bu nasihat başta nefsimedir. Allahu Teala'nın gadaplandığını sevmeye kalkarsak kimse Allah'ın rızasından bahsetmesin. Açık ve net söylüyorum. Allah-u Teala'nın muhabbet beslediğine de gadaplananlar Allah'ın rızasından bahsetmesin. Allah-u Teala Yahudilere gadaplandıysa, Allah-u Teala demokrasiye gadaplandıysa, bugün kimse benden onları ve bu sistemi sevmemi beklemesin. Müminin şiarı Allah'ın sevdiğini sevmek, Allah-u Teala'nın buğz ettiğine buğz etmektir. Vesselam. Bu sistem bağlamında söylemek istediklerim. Şimdi tekrar ayete gelelim. Bunu bir girizgah mahiyetinde varsayın, değil mi dostlar? Şimdi dedik ki Allahu Teala Yahudilere gadaplandı. Gadaplandı dedik ki gadabıma müstehak oldular. Ne vurduk onlara biz? Zillet damgası vurduk. Yetmez mi? Onlardan uzak olmak adına yetmez mi? Onları sevmemek adına yetmez mi? Onlarla mevcut bütün anlaşmaları, stratejik işbirliğini bitirmeye yetmez mi? Vallahi yeter. Kalbinde Allah korkusu olan, izan sahibi olana yeter. Allah'ın zillet damgası vurduğu birilerini sevmek, müminin şiarından değildir. Olamaz. Öyleyse Abdullah kardeşinizin, Tefsirul Furkan'ın bu geceki en güçlü azı şu olsun. Emi dostlar. Allah'ın gadaplandığına gadaplanacağız. Allah'ın muhabbet beslediğine muhabbet besleyeceğiz. Allahu Teala'nın öfkelendiğine öfkeleneceğiz. Allahu Teala'nın sevdiğini de seveceğiz. Vesselam. Yoksa nasıl olacak? Yevmul kıyamede Rabbimize ne diyeceğiz? Ben Yahudilere gadaplanmadım mı Abdullah? Sen hangi cüretle onları sevdin demeyecek mi Allah? Diyecek mi? Diyecek. Soracak mı? Soracak. Öyleyse ölçü Allah'ın gadaplandığına gadaplanacağız. Sevdiğini seveceğiz. Öfkelendiğine de öfkeleneceğiz. Bu kadar basit. Ama bizim yöneticiler böyle yapmıyor dostlar ya. Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu söyledi kardeşiniz? Yapmıyor. Ya nasıl olur? Allah-u Teala biz gadaplandık diyor. Zillet damgası vurduk diyor. Aşağılık bir yaşama mahkum ettik onları diyor. Bizi idare eden yöneticiler de tutuyor. Onlar bizim kadim dostumuzdur diyor. Biz onlarla her türlü işbirliğini yaparız diyor. Hatta yeni alıntıladım. Saygı değer, kıymetli dostum Putin diyor. Bu ülkenin en zirvesinde oturan adam söylüyor bunu. Ben de ona diyorum ki ittakullah. Allah'tan kork ya, hesap var ya. Hesap var, hesap. Sen Allah-u Teala'nın huzuruna çıktığında benim gadaplandığımı sen nasıl dost belledin? Sormayacak mı? Soracak. Ya Allah-u Teala sevmiyorum diyor. Gadaplandım diyor. Ben onlardan nefret ediyorum. Onları biz aşağılık maymunlara çevirdik diyor hatta. Peki sen bugün hangi cüretle, hangi hakla Allah'ın lanetlediğini, Allah'ın gadaplandığını, Allah'ın gadabına müstahak olanları dost bellersin? Halep'teki Müslümanlara katliam yağdıran, onların üzerine bombalar yağdıran birilerini nasıl dost bellersin? Ama öyle değil işte. Öyle olmamalı yani. Çünkü bizim dostluğumuzun ölçüsü kim olacak? Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Allah'ın kızdığına kızacağız. Resulünün kızdığına kızacağız. Resulün sevdiğini seveceğiz. Ölçü bu. E mi dostlar? Öyleyse Allah soruyorum size, siz cevap verin, e mi? Soruyorum. Allah-u Teala Yahudileri seviyor mu? Öyleyse biz sevmeyeceğiz. Formül basit. Dostluk kurmayacağız. Size ben bir misali burada hemen anlatayım da. Kardeşiniz Abdullah sussun. Vallahi o sahabeler konuşsun. Dostluğun ölçüsüne bakın. Dostluğun bakış açısının, pencerenin, yani hangi pencere olduğuna bakın subhanallah. İfade edemedim de. Ka'b bin Malik. Bilirsiniz değil mi Ka'b bin Malik radıyallahu anh? Kimdir? Ka'b bin Malik öyle bir sahabedir ki Bedir'i görmüş. Uhud'u görmüş. İlk önce tasvir ediyorum. Ka'b bin Malik kim anlatıyorum? Sonra sahabeler bu can ciğer kardeşi olsa bile tavırsa tavır, konuşmamaksa konuşmamak, söz Allah'a ve Resulüne aitse iş bizim işimizdir diyor ya, şiar onların böyledir. Vallahi onu anlatacaklar şimdi. Ka'b bin Malik, Ensardan Akabe'de bulunmuş, sözü var Resulullah'a, Bedir'i görmüş, Uhud'u görmüş, rivayetlerle sabittir. Resulullah'ı korumak uğrunda 11 farklı bölgesinden ciddi yaralar almış bir sahabedir. Ka'b İbni Malik radıyallahu anh. Öyle bir sahabe. Herkes sever. Resulullah'ın övgüsüne mazhar olmuş bir sahabe. Tebuk. İmtihan imtihan. Sıcak mı? Müthiş sıcak. Cehennemin ateşi daha sıcak diyor ya, o işte o Tebuk. Resulullah hazırlanın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes hazırlanıyor. Ka'b bin Malik. Tamam ya Resulallah. Şimdi hazırlanırım. Birazdan hazırlanırım. Eve var diyor. Nefsi, elbisesi, giyimi, kuşamı, malı, mülkü sefere çıkıyor Resulullah. Diyor ben arkalarından yetişirim. Ama şeytan bir kere senin dostun oldu mu cenazeye gerek yok. Otur da ağla, çık ağla. Ne oldu ki Ka'b bin Malik kaldı. Ka'b bin Malik seferden mahrum. Diyor ki sonra kendisi, keşke gideydim. Tebük'ten dönüyor ama daha Tebük seferindeyken Resulullah aleyhissalatu vesselam dikkat edin. Uhud'da yara almış. Resulullah'a söz vermiş. Resulullah'ın övgüsüne mazhar olmuş birisi. Bugünkü işte Ahmet'ten, Mehmet'ten bahsetmiyorum. Allahu Ekber. Resulullah diyor ki Ka'b nerede? Tebük'e giderken. Sahabenin bir tanesi diyor ki Yok ya Resulallah. Eğer gelmediyse o nefsine diyor mağlup olmuştur. Muaz bin Cebel diyor ki Kâb hakkında hayırlı konuşun ya. Bir şey olmuştur diyor. Bak hala hayır konuşuyor. Ta ki Tebuk'ten dönüyorlar. Resulullah'ın yanına varıyor diyor ki ya Resulallah. Yalan da yok, hilaf da yok. Hani münafıklar hep bahane uydurdu ya. Ben nefsime mağlup oldum. Seninle beraber gelmedim. Emrini, Allahu Teala'nın talebini öteledim ya Resulallah. Allah Cebrail'i gönderir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam der ki sen ve ashabın Ka'b bin Malik'le konuşmayacaksınız. Gidin. Asr-ı saadete götüreyim ben sizi. Çok kolay ifade ediyor kardeşiniz Abdullah. Ama Ka'b bin Malik'in ifadesiyle devam edeyim. Diyor ki 50 gün yer gök bana dar geldi. Çünkü diyor mescide giriyorum. Selam veriyorum Allah'ın selamını. Diyor ki sahabe-i kiram ve Resulullah sadece aleykumus selam diyor. Yüzüme dahi bakmadılar 50 gün. Diyor ki gittim Resulullah'ın yanına oturdum. Selam verdim. Umulur ki yüzüme bakar. Bir şeyler söyler. Kâb nasılsın der. Vallahi 50 gün selamımdan başka kelamını duymadım Resulullah'ın. Diyor ki ben girdim, kardeşlerim diyor mescitten çıktı. Benim bulunduğum yere onlar girmedi. Ben 50 gün yere göğe sığmadım diyor. Az önce hayır konuşmuşlardı ya. Kâb bin Malik, Resulullah'ın övgüsüne mazhar olmuştu ya. Ne oldu ki Allah'ın Resulü ve ashab konuşmadı? He? Çünkü Allah dedi ki konuşma. O Allah'ın emrini öteledi. Allahu Teala'nın emrine muhalefet hareket etti. Konuşma, konuşmadılar. 50 gün ben yerle göğün arasına sığmadım diyor Kâb bin Malik. Allah'ın selamından başka bir kelam duymadım onlardan. Ebu Kadade'ye gittim. Amcasının oğlu ya. Amca oğlu. Ebu Katade. Sen bilirsin. Beni küçüklüğümden beri tanırsın. Hele sen bari söyle ya. Ben Allah'a ve Resulüne ihanet eder miyim? Benim Allah'ı ve Resulünü ne kadar sevdiğimi sen biliyorsun. Bana birkaç güzel cümle söyle Allah aşkına dediğinde. Ebu Katade'ye bakınız ya. Diyor ki Allah ve Resulü senin hakkında daha iyi bilir. Bunun dışında bir kelam konuşmadı ya. Çünkü konuşma dedi Resulullah. Konuşmayın diye emir verdi Allah. Dedi ki onlar Allah'ın emrine icabet etmediler, onlarla konuşmayacaksınız. Dosttular bunlar, doğru mu? Kardeşti bunlar, doğru mu? Birbirlerinin canını malını Uhud'da korumak uğruna yaralar, kanlar, revanlar içerisinde kandılar. Ama söz konusu Allah ve Resulü'nün baktığı yer olunca dostluk, mosluk kalmadı. 50 gün yere göğe sığmadım diyor Kâb bin Malik. Sonra bir gün diyor namaz kılıyordum. Haberci koşarak geldi dedi ki Kâb müjdeler olsun sana. Allahu Teala'nın affı sana hayırlı olsun. Allahu Akbar. Müjdeler olsun sana ey Kâb. Allah'ın affı sana hayırlı olsun. Diyor ki sen ne diyorsun? Üzerine giydiği yeni bir elbisenin olduğu rivayet edilir. Diyor ki bana öyle bir haber getirdin ki aha bu yenice giydiğim elbise senindir. Üzerine eskiyi giyer, Resulullah'ın yanına koşar. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın tepkisine bakınız. 50 gün sadece Kâb bin Malik'in selamını alan Resulullah yüzüne baktığında yüzünü Kâb'dan dönen Resulullah Kâb'ım hele bir gel der ya. Hele bir yanıma gel. Allah'ın affı sana hayırlı olsun. Annenden doğduğun günden bugüne kadar yaşadığın günlerin en hayırlısı bugündür Kâb, affolundun. Gel Kâb'ım sana bir sarılayım ya. Konuşmadık Kâb'ını öper. Sarılır, muhabbet besler. Ama az önce 10 saat önce, 5 saat önce, bir gün önce yüzüne dahi bakmamıştı Resulullah. Allah'ın dostu dostumuzdur. Allah'ın sevgilisi sevgilimizdir. Allah'ın muhabbetlisi bizim de muhabbetlimizdir. Resulullah da öyle yaptı. Dedi ki ya Resulallah, Allah'ın seninle ilgili affın hayırlı olsun dedin ya, bu senin müjden midir? Yoksa Allah mı beni müjdelemiştir? Diyor ki Resulullah, affın hayırlı olsun Kâb. Allah bana Cebrail'i gönderdi. Bu sözün sahibi Allah'tır. Diyor ki bana öyle bir haber verdin ki ya Resulallah, bu müjdeye mukabil varlığımın hepsini Allah yolunda infak ediyorum. Diyor ki hepsi olmaz Kâb. Yarısını ver, yarısı da senin olsun. Şuna bakınız ya. Sahabeler vahye beraber şahit oldukları arkadaşıyla konuşmuyor. Niye? Allah konuşma dedi ya. Allah ona küs çünkü tabir yerindeyse. Öyleyse bizim dostluğumuz da Allah'ın istediği gibi olmalı. Allah'ın hasmı hasmımız. Allah-u Teala'nın hısımı hısımımız olmalı. Öyleyse benden bugün kimse ama hiç kimse Allah-u Teala'nın gadaplandığı o kavmi sevmemi ve dostluk kurmamı beklemesin. Ben sahabeden daha masum değilim. Sen de değilsin Müslüman. Bizi yönetenler de değil. Biz dini sahabelerden daha da iyi anlamadığımıza göre öyleyse Allah'ın gadaplandığına gadaplanacağız. Allah'ın muhabbet beslediğine muhabbet besleyeceğiz. Allah-u Teala'nın öfkelendiğine de öfkeleneceğiz. Vesselam. Allah-u Teala bize bu anlayışı ikram etsin. Şimdi bununla ilgili bir misali daha hemen anlatayım. Bilmiyorum, Tefsir-i Furkan'da eğer hafızam yanıltmıyorsa müdavimler olarak sizler daha iyi bilirsiniz. Sanki hatırlıyor gibiyim. Ummu Habibe'yi anlatmıştım sanırım. Ebu Sufyan'ın kızı. Neyse, tekrar-ı ahsan kabilinden olsun o zaman inşallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, senin ne İslam'ın, ne kitabın, ne Allah'ın hakkında ileri geri bir daha konuşmasın. Buna hıncım var ya Resulallah, böyle diyor. Hıncı Allah için. Diyor otur. Olmaz diyor Ömer. Tekrar kalkıyor diyor ya Resulallah, vallahi kinim geçmedi. Ömer bu. Radıyallahu an. Diyor ki ya Resulallah, kinim geçmedi buna. Kinimi dindiremiyorum. Müsaade et. İslam'ı kötülediği o dilini şuracıktan keseyim. Dişlerini dökeyim de bir daha konuşamasın. Ya otur Ömer. Otur otur. Buyur ya Resulallah. Gün gelecek. Süheyl'in yaptığı işten çok memnun olacaksın Ömer. Tabii Ömer radıyallahu an bir şey söylemiyor, oturuyor yani. Süheyl İslam'ın azılı düşmanı. Diyor ki Süheyl'in yaptığı çok iyi bir işten ötürü gün gelecek çok sevineceksin Ömer. Mekke'nin fethi, Süheyl bin Amr iman eder ve Mekke'de kalır. Ama Resulullah vefat etmiştir. Hızlı hızlı geçiyorum. Ve vefatla birlikte biliyorsunuz irtidat hadiseleri meydana gelmiştir. Mürtet olayları gerek Medine'de gerek Mekke'de ve civarda. Herkes çıktı dedi ki bu hakiki peygamber olsaydı ölmezdi, Allah onu korurdu. İşte fitne aldı başını gidiyor gerek Medine'de gerek Mekke'de. Süheyl bin Amr, ne demiştim ondan için, en büyük özelliği neydi? Hitabetinin güçlü olması. Kalplere ve gönüllere nüfuz ediyor olması. Baktı ki millet fitne yaygarası kopmuş Mekke'de. Topluyor milleti, hafifçe yüksek bir yere çıkıyor ve sesleniyor. Diyor ki ey Mekke ahalisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisiydi ama bir beşerdi. O hakkın rahmetine kavuştu. Ama Allahu azza ve celle haydır ve bakidir. Allah'tan korkun. Kendinize gelin. Bakın İslam dini daha hayattadır, haydır. Allah'ın kelamı aramızdadır. Ama Resulullah ölmüştür. Bu din yavmun kıyamete kadar devam edecektir. Böyle muhteşem, etkileyici sözler konuşur. Fitne, fucur, hiçbir şey kalmaz. Mekke'yi toparlar Suheyl bin Amr. Artık Suheyl bin Amr'ın kontrol altındadır. İrtidat hadisesi Mekke'de önlenmiştir. Suheyl bin Amr'ın o veciz konuşmasının hemen ardından. Tabii Suheyl bin Amr'ın bu yapmış olduğu muhteşem olay Medine'ye ulaşır ve Ömer'in oturduğu bir yerde Suheyl bin Amr'ın yapmış olduğu o hayırlı amel anlatılır. Ömer radıyallahu an başlar hüngür hüngür ağlamaya. Derler ki Ömer ne oldu? Diyor ki şüphesiz ki Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hak peygamberidir. Diyor ki vallahi Suheyl'in yapmış olduğu hayırlı amele ağlıyor Ömer. Çünkü Resulullah Ömer bir gün olacak. Suheyl'in yaptığı çok hayırlı bir işe şahit olacaksın. Duyacaksın demişti. Bakınız Suheyl Mekke'de neler yapmış. Bunun sevinciyle ağlıyorum. Bunun güzelliğiyle ağlıyorum. Diyor. Ve ben de diyorum ki Hazreti Ömer onun dişini dökecekti ya. Müsaade etse dilini kesecekti ya. Şimdi kardeşine sevinçten ağlıyor. Sihirli bir değnek mi değdi Ömer'e? He? Geldi birisi, affınıza sığınıyorum. Okus pokus mu yaptı yani? Ne oldu Ömer'e? Ömer radıyallahu anh, Allah onların hepsinden razı olsun. Allah'ın sevdiğini sevdi. Allah'ın gadaplandığına da gadaplandı ve selam. Bu böyle. Şimdi kıymetli dostlar, 114 ve 115. ayetlerle ilgili de birkaç hatırlatma yapıp hemen inşallah bitireceğim. 114 ve 115 mealen okumuştuk. Orada Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allah-u Teala yaptığınız amellerin, yapılan amellerin hiçbirisini zayi etmeyecektir. Sizi karlı çıkaracaktır diye bir ayet var, 115. ayet. Bu ayeti kerime Abdullah İbni Selam hakkında inmiştir. Abdullah İbni Selam kim? Yahudi alimiydi ve iman etti. Biliyorsunuz dostlar. Onunla ilgili münafıklar ve Yahudiler bir yaygara kopardılar. Dediler ki Abdullah sen ne yaptın ya? İslam dinine girmekle zarar açtın kendine. İslam dini bak yara oluyor, bere oluyor. Bir de varından yoğundan infak ediyorsun. Malın mülkün azalıyor. Yani sen İslam'ı tercih etmekle zararlı bir işe girdin Abdullah İbni Selam. Abdullah radıyallahu anh hakkında zararlı bir iş tercihi yaptığı noktasında böyle bir şaibe koparıyorlar. Ve bu ayeti kerime iniyor. Diyor ki yapılan hiçbir amel yoktur ki Allah onu ahirette karlı çıkarmasın. Müminler için söylüyor. Yani Abdullah İbni Selam'a diyor ki sen aslında karlı bir iş yaptın. Yani zararlı bir iş Allah-u Teala'nın kulluk sürecinde dünyada hissedilir bir zarardan bahsedilebilir mi? Evet. Gerekiyor. Muvahhid kardeşler İslam'ın yeryüzüne hakim olması noktasında verilen mücadeleden ötürü 3-5 sene çoluğundan çocuğundan ayrı mapus yatıyor. Zarar mı? Zarar. Yeri geliyor cebimizdeki paradan infak ediyoruz. Zarar mı? Dünya gözüyle elle avuçla böyle tartıldığı zaman zarar mı? Zarar. Vaktimizden gidiyor, zarar mı zarar, çoluğumuzu çocuğumuzu az görüyoruz, zarar mı zarar. Dünyalık nimetler açısından kayıp mı? Tırnak içerisinde evet. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki onların yevmul kıyamedeki karşılığı kazanç olarak geri dönecektir. Öyleyse Allah-u Teala'ya kulluk sürecinde amellerimizi ihsanla yaparsak zarar diye bir şey yok. Hep kar elhamdülillah. 1'e 700 ya. Bugün bize deseler ki şurada bir iş var, 1 veriyorsun, 700 alıyorsun, hepimiz sabah namazına sıraya gireriz. Ama Allah-u Teala kulluk sürecinde böyle. Allah-u Teala vaat etmiş. Hiçbir amelinizi boşa çıkarmayacağım demiş. Abdullah İbni Selam'a yaygara koparmışlar, bu ayet bunun için inmiş. Ne yani? Allah-u Teala'ya kulluğu hakkıyla yapıyoruz diye mapus yattıysak Allah'a kulluktan mı vazgeçelim? Allah-u Teala'nın dinini yaşarken biraz uykusuz kaldık diye cefakar olmaktan ve davet adamı olmaktan mı vazgeçelim? Allah-u Teala'ya hakiki manada kulluk yapacağız derken üstümüz başımız birazcık tozlanıyor diye davet taşımaktan mı vazgeçelim? He? Pantolonlarımız eskiyor, diz kapaklarımız secde izinden. Sima'un fi vucuhihim min eferis sucud. Var oralardan belli olsun. Vaz mı geçelim zarar diye? Hepsi kar. Onu bilesiniz. Nefsin başta olmak üzere bilelim. Yani işin ucunda zararla karşılaşıyoruz diye dünyalık kastediyorum. Vaz mı geçeceğiz kulluktan? Hoca camide toplamış cemaati. Çıkmış hutbeye, hutbeden hemen sonra da bir duyuru yapmış, demiş cemaat-ı müslümin yaz aylarında merkezi bir şehir, gurbetçiler de gitmiş. Demiş ki cemaat-ı müslümin, demiş vallahi 100 lira şuraya harcadık. 100 lira şuraya harcadık, 100 lira şuna harcadık, 100 lira doğalgazı harcadık, elektriğe harcadık. Demiş ki 500 lira, tam 500 lira demiş şeyimiz var. Demiş ki masraflar var ya, 500 lira. Demiş aha, demiş geçen hafta da topladık. Demiş ki toplaya toplaya, demiş ancak 300 lira toplayabildik. 200 lira demiş zarar, 200 lira eksiğimiz var. Hele demiş bir kafa yorun, ne yapalım, ne edelim? İşte böyle samimi bir tepki beklerken arkadan cemaattan birisi el kaldırmış. Hocam zarar ediyorsak kapatalım, demiş. biz de zarar ediyorsak kulluktan mı vazgeçeceğiz? He? Azıcık davet taşıyoruz Allah-u Teala'ya, hakkıyla kulluk yapıyoruz diye. Azıcık bir zararla karşılaştıysak Allah-u Teala'ya hakkıyla kulluktan mı vazgeçeceğiz? Bunların hepsi kar. Yatırım Allah'ın inayetiyle. Osman bin Maz'un'u bilir misiniz? Subhanallah. Allah bize birer Osman olmayı nasip etsin. Radiyallahu an. Bir gün gelir Velid bin Mughira'ya der ki ey amcamın oğlu, amca yeğen ilişkisi vardır aralarında. Subhanallah, zararsa zarar, buyurun. Osman bin Maz'un radıyallahu an. Bu dünyada Allah-u Teala'ya kulluk sürecinde hissettiğimiz zarar mahiyetindeki her şey ahirete yatırımdır Allah'ın inayetiyle. Müsterih olun. Teminatı Ali İmran 115. Subhanallah. Gelir Velid bin Mughire'ye der ki ben diyor senin diyor himayeni artık istemiyorum. Biliyorsunuz o gün Mekke'de genelde himaye altında yaşanırdı. Ve Osman bin Maz'un geliyor, diyor ki ben senin artık himayeni istemiyorum. Diyor ki bak gel benim himayemde kal. Velid bin Mughire müşriklerin elebaşı. Gel diyor. Diyor ki yok. Ben diyor kardeşlerimi gördüm. Yaser'i gördüm. Habbab'ı gördüm. Onlar Allah-u Teala'nın dini uğrunda sıkıntılar çekiyor. Benim diyor onlardan ne eksik kalır yanım var? İstemiyorum senin himayetini. Himayeni ben Allah-u Azze ve Celle'nin himayesine gireceğim. Subhanallah. Yeri göğü açan bir anahtar. Nişanlı melekler gönderir Allah. Diyor ki ben artık himayemi Allah'tan istiyorum. Diyor ki gel o zaman, gel, öyle yok kuru kuruya. Götürüyor. Diyor ki bunu Mekkeli müşriklerin önünde de söyleyeceksin. Artık benim himayemde olduğunu, himayemde olmadığını bilecekler. Diyor ki hay hay, hadi gidelim. Mekkeli müşrikler oturuyor, diyor ki bundan sonra Velid bin Mughire'nin himayesinde değilim. Ya kimin? Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle. İyi. Aradan birkaç gün geçiyor. Mekkeli müşrikler oturuyor. Osman bin Maz'un da gelmiş onların yanına, böyle kulak misafiri orada oturuyor. Şair Lebit var, duymuşsunuzdur. Lebit meşhur. O müşrikler kendi aralarında konuşuyorlar. Osman'ın onlarla alakası yok radıyallahu anh. O şair Lebit diyor ki Allah'tan başka diyor her şey yok olacaktır. Müşrikler kendi aralarında konuşuyorlar. Bakın Allah inancı var. Allah'tan başka diyor her şey yok olacaktır. Osman radıyallahu anh oradan sesleniyor. Diyor ki doğru dedin. Ya sus mübarek. Sus. Ama hakkın münadisi olmak. Allah-u Teala'ya güvendi ya vesselam. Sonra Lebi devam ediyor. Diyor ki her nimet de yok olacaktır. Osman oradan sesleniyor, diyor ki şimdi yalan konuştun. Diyor ki her şey yok olacak ama cennet kalacak. O da bir nimettir. Diyor ki sen bu cüreti nereden aldın diyor ya. Sen kimsin? Kimsin ki benim sözümün üzerine, bizim sözümüzün üzerine söz söylersin? Abdullah İbni Ebu Umeyye söylüyor bunu. Kalkıyor Osman İbni Ma'zun'un böyle gözüne bir tane vuruyor. Bir rivayet var ki gözü akıyor. Bir rivayette gözü böyle hakikaten mosmor oluyor. Osman bin Maz'un. Velid böyle biraz tıs tıs gülüyor. Diyor ki Osman ne oldu? Sana dedim himayemde kal. Kalsaydın bunların hiçbirisi başına gelmezdi deyince hepsine sesleniyor. Diyor ki ey Kureyş topluluğu. Allah da söylediğime şahittir ki şu sağlıklı gözüm var ya, sağlıklı gözüm. Bu Allah yolunda şu gözümün aynısına muhtaçtır. Buyurun. Bunu bilin. Şu Osman'ın sağlıklı gözü şu sağlıksız olanın aynısına muhtaçtır. Benim canımı da alsanız himaye edenim yine Allah'tır, yine Allah'tır. O vefat ettiğinde Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ona ne diyor? Diyor ki ya Osman, ya Osman. Ardından böyle duaya mazhar olmuş. Subhanallah. Diyor ki ya Osman, zehebte ve lem telebbes minha şey'en. Osman, dünyadan göçtün, gittin, gitmeye de ne sen ona güldün ne de o sana güldü ya. Öylece göçtün gittin Osman. Zarar mı? Belki zarar yani, bir gözünden oldu. Ama kârda mı kârda? Allah bize de nasip etsin. Allah-u Teala evvela bana söylediklerimle, sonra da siz kardeşlerime, ekranları başındaki değerli dostlara dinlediklerinizle amil olmayı nasip etsin. Allah-u Teala günahlarımızı, taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Rızasından ayırmasın. Subhane Rabbike Rabbil İzzete amma yasifun. Ve selamun alel mursayin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.